Evet, dinleyici destek projesi özel yayınındayız. Şu anda devam ediyor canlı Semih yayın. Semih Bilgen'le beraberiz. Hoş geldiniz Semih Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum hepinize. Çok teşekkür ederiz. Biraz önce verdiğiniz mesajı sesli olarak dinledik ve ayrıca da mutlu olduk. Doğrusu özellikle bu yalan dünya karşısındaki dünya çapındaki riyanın diyorsunuz. Yalanın bu derece yaygınlaştığı bir dönemde hala insanlığımızı koruyabilmenin yolu da demişsiniz. Tam da Açık Radyo'nun yaptığı gibi imeceden geçiyor. Evet, imece kelimesini pek kullanmadık. Daha sık kullanmamız gerektiğini de hatırlatmış oldunuz bize. Bana sizin yaptığınız iş öyle gözüküyor da ondan. Yani yok, çok kesinlikle yani işte bu müşterekler kolektifte evet, evet. Aslında imece ile tamamen bağlantılı çok kavramlar doğru. Yani. Evet, siz nasıl tanıştınız radyoyla ve nasıl bir ilişki içindesiniz? Valla ben 4 yıl önce biz İstanbul'a taşındık. Ben 38 yıl Ankara'da ODTÜ'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesiydim. 2014 yılında İstanbul'a taşındık. İstanbul'da arabada giderken hiç bana hitap eden radyo bulamıyordum. Oradan oraya dolaşıyordum. İtiraf edeyim, daha önceden de Açık Radyo'yu bilmiyordum. O benim cehaletim. Estağfurullah. Biz duyuramamışız. Sonra bir baktım, bana hitap eden bir konuşma. Sizdiniz yanılmıyorsam. Ömer Bey konuşuyordu. Konu neydi hatırlamıyorum. Ne güzel falan, ilginç, böyle aklı başında, düzgün, diyalog kurabileceğim insanlar gibi geldi. Sonrasında tam anlamıyla böyle takıldım. İşe giderken, işten dönerken Açık Radyo dinleme fırsatı olarak görüyorum. O trafik rezaletini diyeceğim. İnanılmaz şekilde artık trafik tıkanıklıklarından sıkıntı çekmez hale geldim. Böyle bir zararınız var belki. Belki de faydası bu. Yani trafik ortasında takılı kalmanın avuntu. Yani psikolojik yıkıntı insanı bitirebilir. Çok yani. Doğru. Orada o avuntuya ihtiyaç var. Samimi söylüyorum. Toplumda insan bazen kendisini yabancı görüyor. Hani hamaset var, işte riya var, az önce konuştuk. İnsanlara karşı gelen bir sürü şey var. Kirlilik var, pislik var, maddi manevi anlamda. Bir bakıyorsunuz, düşünceli, akıllı, fikirli insanlar, son derece olumlu ve insancıl, dost, hani her titreşime açık bir yaklaşımla hakikaten bu bugünün hayatında hepimizin ihtiyaç duyduğumuz bir avuntu. Yani biraz bilineni tekrar olması pahasına çağın en önemli sorunlarından biri olarak, belki de birincisi olarak gördüğümüz şey yabancılaşma. Bu Karl Marx'ın aslında tabii dünyaya kattığı bir temel kavram, değerli bir kavram ve onu gideremezsek hep birlikte ayvayı yedik demektir zaten. Yani bu işte sizin yaptığınız işte büyük ölçüde o yabancılaşmayı ortadan kaldırmak. Ben yabancı değilim. Benim de bu dünyada yerim var. Benim de insanlarla konuşabileceğim, paylaşabileceğim bir şeyler var duygusu. Bakıyorsunuz hiç tanımadığınız, yüzünü görmediğiniz insanlar bir takım müzikler dinliyor, müzikler çalıyor. Siz onu paylaşabiliyorsunuz. Bu insanların konuşmaları, tartışmaları size hitap edebiliyor. Yani sabah sizin Can Tombil'le Açık Gazete'deki konuşmalarınız filan tam hani oturup da gazeteyi çevirirkenki gibi, ama hakikaten şu sırada çok rahatsız edici bir hamaset yağmurunun altında sanki bir şemsiye gibi insanı koruyor. Daha hani insancılığı, efendim Eduardo Galeano'dan tutun da neler. Yani hep o paylaşabilme duygusu var. Aynı dünyada olmak, onu paylaşabilmek. Sıkıntılarla birlikte, dertlerle birlikte. Çoğu zaman çok iyi haberler vermiyorsunuz. Çünkü dünyadaki haberler çok iyi değil. Ama hani zaman karanlıksa bu karanlık zamanların şarkısını söylemek lazım. Evet, belki bir de kendimizi bir parçacık daha temize çıkarmak için şeyi de söyleyebiliriz. Yani mesela bu sabah bir örneğini yapmaya çalıştık, becerebildik mi bilmiyorum ama aynı zamanda bu karanlık dünyada ve alacakaranlık kuşağı diye ifade ettiğimiz çok korkunç ortamda 4-5 kıtada birden mücadelelerin haberlerini de bir araya getirip verdik. Yani Avusturya'dan Avustralya'ya kadar ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Çorum'a kadar böyle ilginç şeyleri de bunları vermeye çalışıyoruz. Zaten tek çıkış yolu umut, bunlara direnebilmek ve şifayı getirebilmek yani. Çok doğru. Örneğin şimdi bunu söyleyince aklıma o geldi. Sabahları erken giderken ben Okan Üniversitesi'nde çalışıyorum. Ta Tuzla'da Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanıyım. Bazen erken gidiyorum. Erken giderken de o Democracy Now, onu dinliyorum. Şimdi tipik olarak Amerikan medyası pek düşkün olduğum bir medya değil. Bakıyorsunuz oradan yine aynı paylaşabildiğiniz, yabancılaşmanızı ortadan kaldıran demokrasiye yönelik, insan haklarına yönelik, farklılıkların kabulüne yönelik, siyahların haklarına yönelik, dünyada demokrasiye yönelik bir yayın geliyor. Orada da sizin parmağınız var. Ben yoksa onu belki internetten arasam bulurdum ama aramamıştım. Sayenizde öğrendim. Haftanın 5 günü onu, yani o bizim efsanevi radyocu Amerika Birleşik Devletleri'nin en eski özgür radyosu, o bağımsız radyosu, Pasifika'dan doğma bir radyo. Tabii. Amy Goodman var işte. Amy Goodman tabii, her sabah yani, o sunucusu. Muazzam bir insan ve şimdi yeni, geçen sene bir kitabı çıktı. Onu da Amy Goodman'la uzun bir mülakat da yapmıştım. Birazcık yayınlıyoruz bu sıralarda tekrardan. Hı-hı. Yani bağımsız radyo neden, bağımsız medya neden şarttır, onsuz olmaz diyor. Bir de kitap yazdı Amy Goodman. Kendi hikayesini, Democracy Now'un hikayesini yazdı ve orada bütün Amerikan toplumunun çehresini değiştiren tek şey hareketler diyor. Yani halk hareketleri, halk hareketleri. Onların hepsini yansıtmaya çalışıyor. Biz de yani çok favori, takip etmeye çalıştığımız çok önemli bir kaynak. Her gün oradan esinlenerek onların duyurduğu şeyleri. Müthiş bir kadro da var. Büyük çoğunluğu gönüllü zaten. İşte sizin modelinize de benziyor yani. Evet, biz onu fark etmeden taklit etmişiz. Akıl için yol bir. Evet, evet. Siz ne mühendissiniz? Benim kökenim elektrik mühendisi. Mühendisliği, bilgisayar, yazılım, o alanlar, yazılım mühendisliği. Ama şimdi mühendislik fakültesinde, Okan Üniversitesi'nde örneğin en yoğun biçimde ele aldığımız projelerde, o da size şaşırtıcı gelmeyecek, yeşil ulaşım, temiz ulaşım. Çünkü dünyada, sadece Türkiye'de değil, dünyada, Avrupa'da olsun, başka yerlerde, bu taşımacılık, ulaşım, ulaştırma, bunlar çevreyi en çok kirleten teknolojiler. Ama bir yandan da insanların bir yerden bir yere gitmeye, mal taşımaya ihtiyaçları var. Dolayısıyla o kirliliği ortadan kaldırmak çok önemli. Biz de o alanda projeler yapıyoruz. Yani otomotiv alanında ama temiz çevreci, işte elektrikli araçlar, gaz salımı düşük araçlar filan, o alanda çalışıyoruz. Şey, bunu burada Açık Radyo'nun bu dinleyici destek projesi kapsamında değil, özel yayın kapsamında değil ama ayrıca sizi davet edip memnuniyetle bunu konuşmaktan tabii, büyük tabii. Yani bizim birkaç tane, hatta artık birkaç denemeyecek kadar çok sayıda bu ekolojiye ilişkin biliyorum. Programımız var. Onlardan birini muhakkak sizi konuk etmek isteriz ayrıca. Çok keyifli olur. Evet, şimdi dinleyicilerimiz, ya, müthiş şeyler anlattığınız için tabii ki bu esnada sadece dinledik ve destek telefonları gelmedi. Bunun için bir işte tam da vaktidir. Şimdi bir parça dinletelim dinleyicilerimize. Siz bir hazırlıkla geldiniz mi? Dinletmek istediğiniz bir şey var mı? Valla ilk aklıma, yani çok uzun hazırlıkla değil, o anda aklıma öyle geldi. George Mustaki'nin Le Métèque şarkısı vardır. Eski bir şey. Evet, günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi mülteci sorunu, işte göçmen. Oradan oraya yuvarlanan taş. Evet. Evet. Ve telefon numaranızı da sizden rica edelim hocam. 0212 343 41 41. Destekleriniz bekleniyor. İmece'ye katkınız bekleniyor. Müzik ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Evet, olağanüstü şarkılarından biri dünyanın bana sorarsanız her gün dinleyebilirim. Ve ta o zamandan başlayan Le Metek, yani dünyadaki bu büyük mülteci yabancı krizini o zamandan haberleyen her millete mensup bir adam değil mi? Hem evet, tam öyle. Bir yandan baktığınızda bir baltaya sap olamamışlığını anlatıyor ama bir yandan da onun içindeki bilgelik, insan değeri, sırf insan olmaktan oluşan değeri anlatıyor. Evet, İskenderiyeli, bir saçları dört rüzgarda uçuşan bir Yahudi. Ama Rumca da söylüyor. Yunanlı da zaten. Ve Fransız vatandaşı. Ve Fransız vatandaşı. Çok yani i̇şte tam bir dünya vatandaşı. Tam. Evet. Evet, Semih Bilgen'le devam ediyoruz. Söyleşimize Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 15. Radyo Şenliği içinde canlı yayındayız. Saat 16.22 ve destek telefonlarınızı bekleyerek söyleşimizi sürdürüyoruz. Evet. 0212 343 41 41'e destek telefonlarınızı bekliyoruz. Bir yandan söyleşiyoruz ama o da çok önemli. Ben demedim, Semih Bey dedi, Semih Bilgen dedi. Evet, bekliyoruz. Yani bu yeşil ulaşım meselelerini falan ayrı konuşacağız. Şimdi biraz daha radyo ve imece meselesi üzerinde söylemek istediğiniz başka şeyler de var mı? Yani çok hoş şeyler söylemişsiniz zaten hakkımızda ama biraz daha valla söylediğim birbirimize el uzatmak, birbirimizi dinlemek, o önemli. Sizin radyoda hani radyo nedir? Dinlenir. Dinleyici pasiftir. Radyo konuşur ya da müzik çalar, biz de dinleriz. O doğal tabii. Fakat sizin radyonuzda, yayınlarınızda hep bir dinlemek de var. Diyalog vurgulanıyor. Buna çok ihtiyacımız olduğu kanısındayım. İnsanların yukarıdan bir sesle ben doğruyu bilirim, bak böyledir, sen düşünme, beni dinle yeter. Bu ifade sizin radyonuzda yok. Net olarak yok. Sizin radyonuzda cevap vermekten daha çok soru olduğunu düşünüyorum. Birbirinize soruyorsunuz. Farklı insanlara soruyorsunuz. Bana çekici gelen de bu. Benim karşıma çıkıp da doğrusu şudur, düşünmeyeceksin, kabul edeceksin diyenler artık bana çok anlamsız geliyor. Çok yanlış geliyor. soru sormak cevap vermekten çok daha doğru geliyor. Açık Radyo'da da bunu görüyorum daha ziyade. Harika, doğrusu. Yani soru sormak dünyanın en zor işlerinden biri aslında. Çünkü çok kolay bir şey değil mi? Yani kesin biliyorsunuz doğruyu zaten. Ha işte anlat dur. Yani bu çok da yaygın bir şey ama... yani başkalarını konuşturmak, onu kastediyorum. İmece de oraya geliyor zaten. Evet. Farklı yerlerden katkı almak. Yani bir Agos saati yapıyorsunuz. Efendim, farklı programcılar geliyor. Bir tanesi ekoloji programı yapıyor. Öbürü geliyor iktisat programı yapıyor. Ve bunlara bak şunu söyleyeceksin, şunları anlatacaksın, sakın başka bir konuya girmeyeceksin. Böyle bir çelikten çerçeve koyduğunuzu sanmıyorum. Çünkü duyuluyor. Ya bambaşka şeyler söylüyor her gelen. Dolayısıyla orada o renkliliği görüyorsunuz, o insancılığı görüyorsunuz. Bunları samimi söylüyorum. Yani üstelik de hazırlıklı bir olduğum bir şey değil. Kuşkunuz yok. Şu anda yani doğaçlama konuşuyoruz. Yani evet. Dün akşamki nehir program diye tabir ettikleri dört ayrı programı birleştirip Açık Radyo destek için birleştirip yaptılar gece programını. Hı. Onlardan birinin Sarhoş Atlar Zamanı programının yapımcısı Akif Burat Atlar da şey dedi. Yani çok tuhaf bir yer burası dedi. Kaç, yani 6 yıldır en az program yapıyor burada. Bir tane de şu şarkıyı çalacaksın diyen olmadı. Çalma şunu diyen olmadı i̇şte diyor. Bu. İşte bu, kastettiğim tam bu. Buna ihtiyaç var. Buna çok ihtiyaç var. Onun için 4 yıl önce ben geldiğimde böyle bir ortam, bunun sezgisi, böyle bir ortam olduğunu sezmek, aman dedim, çok şükür. Zaten İstanbul'da böyle değerler var, hala var çok şükür. Sizin radyonuz da onların önemli bir parçası. Onun gibi bir doğa var, bir tarih var, yıkılmış, yozlaşmış bir sürü fecaatin arasında hala yıkıntıların arasında filizler var. Ağaçlar bitiyor. Çok hoş. Bunun gibi bir ümit veriyor sizin radyonuz. Ben bir şey daha ekleyeyim izninizle. O da Matthew Lazar diye birisiyle, bir Amerikalı önemli bir tarih profesörü. Ve son zamanlarda şeyini, ana ilgi alanı radyolar. Özellikle dijital radyoya kadar bütün radyonun tarihi. Radio 2.0 diye bir kitap yazdı. Ve geleneksel bizim tarzda radyonun en önemli önemini hiç kaybetmeden devam ettiğini söylüyor. Fakat asıl söylediği şey Lazar'ın radyonun tamamen her şeyi değiştirebilecek bir güce sahip olduğunu, çünkü bu paylaşımı şey yaptığını söylüyor. Bunun gücüne dijital radyonun falan asla ulaşamayacağını söyleyen bir tarihçiydi. Çok ilginç bir mülakatımız oldu kendisiyle. Belki tamamını sonra size de gönderebiliriz yani. Vallahi sevinirim. Yalnız dijital radyo konusunda söylediğiniz beni şaşırttı. Çünkü ben az önce söylediğim gibi Tuzla'da çalışıyorum, Okan Üniversitesi. Oraya giderken Kartal filan gibi bir yerde sizin yayın kayboluyor. Evet. Ben şimdi ne yapıyorum? İnternetten, radyomdan, Bluetooth üzerinden, arabanın radyosundan kusursuz dinliyorum. Evet, aynen öyle. Buyurun, sayısal teknolojinin yararı. Bunu becerdiğim zaman çok mutlu oldum. Evime gidince akşam eşime dedim ki bugün dedim yaşasın. Bluetooth'tan, telefondan bağlanabildim, artık kusursuz dinliyorum. Çünkü ondan önce Tuzla'dan sonra cazır cuzur bilmem ne duyulmaz, kaybolur, perişan. Sebebini söylemesem daha iyi. TRT'nin kanuna biraz daha aykırı şekilde yaptığı, radyonun frekansı çok yüksek olduğu için vericisinin şeyi, interferans yapıyor. Gittik, yıllar önce konuştuk ama olmadı. Bizi de enterfere ediyorlar diye bir cevap gelmişti. Yani hiç unutmuyorum. Ama Lazar'ın söylemek istediğim bir şey daha var. Yani bizim bu Açık Radyo nedir şeklinde çok 23 yılın bir özetini koyduğumuz bir şey var. Programa gelmeden bütün ciddi akademisyenler gibi incelemek istemiş filan. Soğuyunca radyonun mikrofonlarında şey dedi. Ya ben böyle bir şey hiç görmedim dedi. Harika bir çeşitlilik. Bu kadar adamı nasıl bu kadar çok programa, haftada işte 200 programcı geliyor, 150 program yapıyorlar filan. Nasıl bir arada, nasıl beceriyorsun? Hiçbir şey yapmayarak dedim. Hepsi sorumlu kendisi. O anda aklıma geldi bu harika fikir. Ya herkesin kendi sorumluluğu var. 9 yaşındaki çocuk da büyük bir sorumlulukla. Yani en az emek sarf ettiğimiz konu bu aslında bizim. Herkes... İşte imecenin gücü burada. Yani hakikaten öyle. İnsanlar sahip çıkıyor buna. Evet, aynen böyle. Çok memnun olduk. Aynen, çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok kolay kıymetli gelsin. Bir zaman dilimiydi bizim için. Şu numarayı bir kere daha söyleyeyim izninizle. 0212 343 41 41. Evet, dostlar, herkes buyurun. Evet, destekler. Semih Bilgen'in anonsunu duydunuz. Semih Bilgen, çok çok teşekkür ediyoruz ben tekrar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu, ne sachant où aller. Les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans. Je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon. Pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi. J'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire. En jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-elles à présent? À présent, mes 20 ans.